Jest 27 marca, to poniedziałek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prowadził działanie rozpoznawcze na rzecz rosyjskiego wywiadu. Cudzoziemiec został zatrzymany na Pomorzu i tymczasowo aresztowany. To kradzież i wydarzenie bez precedensu, tak prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska mówi o konfiskacie i sprzedaży grodzieńskiej siedziby polskiej macierzy szkolnej. Polskie MSZ popiera stanowisko władz Ukrainy sprzeciwiających się dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do sportowej rywalizacji. Służba kontrwywiadu wojskowego zatrzymała kolejnego cudzoziemca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Sąd w Gdańsku aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Cudzoziemiec działał w północnej Polsce. Przekazał pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. On interesował się przede wszystkim obiektami infrastruktury krytycznej, ale także instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo RP. Prowadził na rzecz rosyjskiego wywiadu działania o charakterze rozpoznawczym i przekazywał na bieżąco swoje dane i informacje do służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia. Polskie linie lotnicze LOT odwołują niektóre rejsy do Niemiec. Przyczyną jest strajk komunikacji u naszego zachodniego sąsiada. Dziś samoloty LOT-u nie polecą do Düsseldorfu, Stuttgartu, Frankfurtu i Monachium, poinformował rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski. W związku z zaplanowaną akcją strajkową na lotniskach niemieckich LOT odwołał dzisiaj wszystkie rejsy do Frankfurtu, Stuttgartu i Monachium oraz zostanie odwołany jutrzejszy poranny rejs z Monachium do Warszawy. Pasażerowie oczywiście mają możliwość zmiany swojej rezerwacji bądź zwrotu biletu. W Niemczech stanęły pociągi, autobusy, tramwaje i metro. Nie działają też większe lotniska. Do protestu wezwały niemieckie związki zawodowe, które chcą wynegocjować wyższe wynagrodzenia. To wydarzenie bez precedensu, tak o sprzedaży przez reżim Łukaszenki grodzieńskiej siedziby polskiej macierzy szkolnej, mówi prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Nieruchomość, w której wcześniej mieściła się największa na świecie polska szkoła niepubliczna, sprzedano na licytacji za 2 300 000 zł. Anna Kietlińska podkreśla, że reżim skonfiskował własność legalnej organizacji. Wydarzenie bez precedensu. Zlikwidowano organizację legalną w świetle prawa białoruskiego. Macierz Polska funkcjonuje na Białorusi od 1995 roku. Swoją pozycję i prestiż budowała z pomocą polskiego społeczeństwa i konsulatów, ale i zwykłych ludzi. I dla nas to jest cios absolutny, akt kradzieży. Po likwidacji polskiej macierzy szkolnej na Białorusi reżim sprzedał też na licytacjach należące do organizacji sprzęty szkolne. Nie ma ani jednego powodu, by odstąpić od wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców z udziału w międzynarodowych zawodach, oświadczyło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort poinformował, że popiera stanowisko władz Ukrainy sprzeciwiających się dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do sportowej rywalizacji. Jutro rozpoczyna się posiedzenie Rady Wykonawczej MKOL, podczas którego ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego dopuszczenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi jako zawodników neutralnych, czyli występujących w Igrzyskach Olimpijskich bez formalnej przynależności państwowej. Na budynku szkoły w Przemyślu na Podkarpaciu odsunięto tablicę pamiątkową poświęconą rodzinie Brzezińskich. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, powiedział, że każdy pobyt w tym mieście to dla niego fascynująca lekcja historii o tym, co go ukształtowało. Dzisiejsza uroczystość upamiętnia dzieło genealogicznej rodziny Brzezińskich. Mój pradziadek Kazimierz był działającym społecznym i samorządowym w Przemyślu. Mój dziadek Tadeusz polskim dyplomatą i mój ojciec Zbigniew, czyli Zbig, który na arenie międzynarodowej zyskał status męża stanu. Zbigniew Brzeziński był doradcą do spraw bezpieczeństwa ówczesnego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera w latach 1977-81. Myśliwce NATO w krajach bałtyckich 6-krotnie musiały startować do rosyjskich samolotów w ubiegłym tygodniu. Nieba Litwy, Łotwy i Estonii w ramach misji Baltic Air Policing strzegą m.in. polscy lotnicy. Natowskie myśliwce startowały do rosyjskich samolotów, które naruszyły zasady wykonywania lotów w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Większość z nich nie przedstawiła planów lotów oraz nie utrzymywała łączności radiowej z centrum kontroli. Rosyjskie maszyny miały wyłączone również transpondery. Samoloty Sojuszu przechwytywały i eskortowały m.in. myśliwiec Su-30SM, wojskowy samolot transportowy IU-76 czy samolot zwiadowczy IU-20. Jak napisało litewskie Ministerstwo Obrony, większość z nich leciała do lub z obwodu kaliningradzkiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił powołanie Teatru Klasyki Polskiej. Będzie to 34. instytucja współprowadzona przez jego resort. Podczas uroczystości wicepremier Gliński wskazał, że jest to instytucja, która ma już na swoim koncie ważne dokonania. To jest instytucja, którą powołujemy razem z Fundacją Teatru Klasyki Polskiej, która już w formule pozarządowej działa od pewnego czasu. Jest środowisko, są dokonania, są przedstawienia, więc jest już w jakimś sensie marką uznaną. W teatrze wciąż potrzebna jest klasyka, potrzebna jest pewna proporcja miar estetycznych, formalnych, aksjologicznych. Teatr Klasyki Polskiej wystawia najwybitniejsze polskie dramaty oraz adaptacje arcydzieł polskiej literatury dawnej. Jedną z form działalności będą objazdy po kraju oraz zagraniczne tournée, adresowane przede wszystkim do rozsianej po świecie Polonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już do końca dnia prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg, gdzieniegdzie również krupa śnieżna, czyli no zima na razie nie odpuszcza. Na północnym zachodzie możliwe burze, temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni, tylko chłodniej miejscami na północy. No i w rejonach podgórskich od 1 do 2 stopni powyżej zera. Wiatr raczej umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie teraz powinno wynosić 989 hektopascali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Znają Państwo na pewno ten fragment tekstu piosenki. Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach ty i ja, teatry to są dwa. Nie przez przypadek przypomniałem ten fragment, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym w trójce do trzeciej dziś sprawdzimy, w jaki sposób ten dzień jest celebrowany. Serdecznie zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje. Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been singoso. You can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I probably visit where Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. Yeah, what up? A different city every night. playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tens and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. All right, yeah, what a different city every night. Yeah. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Be a billionaire, so fucking bad. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chyba nie można nie rozpoznać Madonna. W Trójce jest 14 minut po godzinie 12, a państwo słuchają Trójki do trzeciej. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, o tym już była mowa, obchodzony jest od ponad 60 lat. Święto ustanowiono w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę inauguracji w Paryżu, a było to 27 marca w 1957 roku, Teatru Narodów. To był festiwal, podczas którego spotkały się zespoły teatralne z obu stron ówczesnej żelaznej kurtyny. No i od tamtej pory co roku w Międzynarodowym Dniu Teatru wygłaszane jest orędzie przygotowane przez wybitną osobowość świata sceny. Pierwsze takie orędzie w 1962 wygłosił Jean Cocteau. O dzisiejszym świecie z ludźmi teatru rozmawiał Jacek Frenzel. Czym tak naprawdę jest to święto dla aktorów, dla reżyserów, dla całej grupy ludzi, którzy związani są z teatrem? To jest taki moment, kiedy możemy się poddać takiej samorefleksji. Artur Tyszkiewicz, dyrektor Teatru Ateneum. Razem z agencją Adit i Austriackim Instytutem organizujemy czytanie performatywne sztuki Petera Handkego Samooskarżanie. To na małej scenie. Będzie oczywiście uroczyste odczytanie orędzia na Dzień Teatru. I też będzie taki mały akcent, można powiedzieć, mianowicie grupa 9-latków z jednej ze szkół podstawowych warszawskich. Będę ich osobiście oprowadzał po Teatrze Ateneum, pokazując im scenę i wszystkie zakamarki i opowiadając o funkcjonowaniu teatru. To jest taki moment, że możemy zatrzymać się, przyjrzeć się teatrowi. Jarosław Cymerman, zastępca dyrektora Instytut Teatralny. Przyjrzeć się temu, jak teatr się zmienia, bo teatr jest rzeczywistością bardzo dynamiczną i każdego roku co innego w święto teatru przypominamy. Dziś jesteśmy na scenie. Teatr dzieje się zawsze gdzieś w konkretnym miejscu i czasie. Scena jest nieodzownym elementem tego, żeby zaistniał, ale na tej scenie dzieją się bardzo różne rzeczy, to znaczy nie tylko różne formy teatralne, ale także pomiędzy widzami a aktorami dzieją się bardzo rozmaite interakcje. Czasami aktorzy dostarczają widzom rozrywki, czasami dostarczają jakiejś refleksji, a czasami też jest i odwrotnie, to znaczy, że to widzowie w jakiś sposób napędzają, są taką siłą napędową przedstawienia teatralnego. I ta interakcja jest moim zdaniem jednym z kluczowych elementów sztuki teatru i to jest też coś, co w tym roku szczególnie mocno wybrzmiewa. To znaczy, że teatr to jest zawsze kontakt człowieka z człowiekiem. I to wydaje mi się być w tym roku szczególnie ważne. Na to także zwracają uwagę autorki obydwu orędzi przygotowanych na Międzynarodowy Dzień Teatru. Zarówno to międzynarodowe, napisane w tym roku przez egipską aktorkę, jak i to polskie, które przygotowała Svitlana Oleszko. Jestem reżyserką. Rok temu, 27 marca, teatry w Polsce wywiesili na swoich gmachach napis dzieci. Nie sposób nie docenić tego pięknego, politycznego i teatralnego gestu wsparcia dla najbardziej znanego ukraińskiego teatru, Teatru w Mariupolu, który został zbombardowany przez Rosjan. Był to symbol wsparcia dla wszystkich Ukraińców. My, twórcy ukraińscy, opowiadaliśmy na polskich scenach o naszej wojnie. Mówiliśmy prawdę, mówiliśmy głośno, po polsku. Słuchaliście nas. Słyszeliście nas. Wydaje się, że w 2022 roku życie i teatr były tak blisko siebie, jak nigdy wcześniej. Polskie teatry ratowały ukraiński teatr. Warto sobie uzmysłowić w Dniu Teatru, że teatr jest jedną z najstarszych sztuk i że bez teatru nie byłoby dobrego filmu, nie byłoby dobrej telewizji. Myślę, że nie byłoby też dobrych seriali i tego wszystkiego, czym ludzie tak żyją bardzo masowo. Warto dbać o to niezwykłe laboratorium, żeby było to miejsce, gdzie aktor mógłby w sposób taki absolutny, bezkompromisowy stawać w owych światłach rampy i konfrontować się z żywym, obecnym i przytomnym widzem. Główne uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru odbędą się w najstarszym zachowanym do dzisiaj budynku teatru, Teatrze Stanisławowskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, podczas gali, która rozpocznie się o 18:00. Wówczas wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wręczy medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis twórcom i artystom teatralnym. Galę zakończy spektakl Zemsta Aleksandra Fredry. Centrum miasta niespokojne dłonie. Było już nieraz tak ze mną sny. Mi opowiesz nowość, opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam. I niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam, w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie.

I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain. Motherfucker, this thing. Ja tam miałem 26 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Teatru. No to skoro tak, to w Trójce jest audycja W Antrakcie. Prowadzące tę audycję Magdalena Kujdowicz i Malwina Kiepel są naszymi gośćmi. Dzień dobry, drogie panie. Dzień dobry. Ale ładnie mówimy nawet chórem. Jaki piękny głos. Prawie taki teatralno-aktorski, prawda, talent. Że mój? Tak. No, tak, tak. No więc tutaj właśnie muszę się przyznać poza anteną z paniami, uciąłem sobie pogawędkę opowiadając o tym, że mam epizod zagrania. No zagrania to może mocne słowo. W Teatrze Polskiego Radia jakiejś tam trzecioplanowej roli. I to, co powiedziałem poza anteną, a Państwu teraz powtórzę, niesamowite wrażenie robi studio Teatru Polskiego Radia, bo to nie jest taka typowa scena teatralna. Pełno mikrofonów. Tak, no tak. Właśnie to tak wygląda, że z sufitu zwisa bardzo wiele mikrofonów, które dają nam możliwość tej przestrzeni, bo jednak, i tu jakby już do was prośba, opowiedzcie, czym się różni spektakl radiowy od spektaklu teatralnego, takiego granego na scenie. No myślę, że wszystkim. Dlatego, że w Teatrze Polskiego Radia gramy tylko głosem i dźwiękiem. Myślę, że to jest dużo trudniejsze i to jest wielka sztuka i tak naprawdę niewielu aktorów to potrafi. Dlatego, że odmalować głosem jakby charakter postaci i sytuację zbudować jakąś dramaturgiczną, to jest bardzo trudne zadanie. Oczywiście tutaj jest też ogromna rola pana, który zajmuje się dźwiękiem i który potem montuje ten teatr, żeby wybrać najlepsze fragmenty. Ale dla mnie to było zawsze coś magicznego. Ja w ogóle czekałam na spektakle Teatru Polskiego Radia i teraz też ich słuchamy, prawda? Tak, Malwina? Słuchamy ich często i często też je rekomendujemy w naszej audycji. Również trójkowe słuchowiska. Ostatnio rekomendowałyśmy serial Ucho. Kryminalny Ucho. Mhm. Warto posłuchać tego serialu. W ubiegłym roku był wspaniały, zresztą chyba wyróżniony spektakl poświęcony Czesławowi Miłoszowi. Piesek przydrożny. To był taki reportaż biograficzno nawiązujący do jego wczesnych lat młodości. Naprawdę warto też go posłuchać. Ja chciałem wam zadać pytanie, czy czytanie powieści to też jest teatr? No, myślę, że może być. I od razu powiem dlaczego. Ja pamiętam siebie jako młodego chłopca, wracającego z wypiekami na twarzy, biegnącego do domu ze szkoły, żeby załapać się w Trójce na czytanie powieści Alistaira MacLeana Mroczny Krzyżowiec. Pamiętam to do dzisiaj. Ja nie mogłem się doczekać kolejnych odcinków, tak bardzo wciągnęła mnie ta opowieść. Wiesz, literatura w ogóle jest taką podstawą dla teatru, tak? Wiele jest książek, wiele dramatów jest, bazuje na wspaniałej prozie. No, sięgnij po Szekspira, po Ibsena, po Selina, no po prostu mnóstwo, tak? Mnóstwo. Tak, tylko jest jakaś drobna granica między audiobookiem, czyli po prostu potoczystym, fajnym opowiadaniem, czytaniem, a jednak słuchowiskiem radiowym, które jest dodane, to tło, te dźwięki, które budują pewnego rodzaju klimat. Tak, ale to wszystko zależy od wykonania. Mhm. Ty powiedziałeś o Alistairze MacLeanie. Ja kocham kryminał, więc wiem, że to jest taka literatura, która wymaga przekazania pewnych emocji, zwrotów akcji. I to jest dodatkowy, tak powiedziałabym, myk taki dla słuchacza, taki bonus. pamiętam, jak wspaniale Krzysztof Gosztyła czytał pana Tadeusza. To było coś wspaniałego. Ja wtedy, proszę państwa, miałam dużo prasowania, akurat tak się złożyło. I okay. Ja przy tej desce do prasowania spędzam długie godziny, słuchając pana Krzysztofa, który jest absolutnym mistrzem. Więc tak, to może być wykonanie autorskie, to może być teatr. Jest takie powiedzenie, że literatura jest wszędzie, teatr jest wszędzie. Teraz mamy też to media społecznościowe. Ludzie występują na Instagramie i robią takie mini scenki teatralno-kabaretowe. To też jest pewna forma teatru. To jest bardzo już teraz szerokie pojęcie, co jest teatrem. Ono się tak naprawdę co rok zmienia i te formy są coraz bogatsze. Myślę, że radio ma tu dużo do powiedzenia jeszcze. Tak jak powróciły audiobooki, tak myślę, że powróci też taka nasza namiętność do słuchania. Ale wracając do tej literatury, to wiesz co, no to jest tak, że rzeczywiście teatr sięga po inspirację wszędzie. No, nie tak dawno omawiałyśmy zresztą taki spektakl Znachor na podstawie kultowego filmu Znachor. Teatr Słowackiego w Krakowie, który bardzo rekomendujemy, bo to jest takie odwrócenie tego Znachora, pokazanie go w sposób, uwaga, kiczowaty, pastiszowy. Naprawdę ja się tam przez 2 godziny cały czas śmiałam. I to rzeczywiście warte zobaczenia. Jest też na przykład taki film, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. On jest zaadaptowany na deski teatralne. Ten spektakl jest pokazywany w całej Polsce. Warto pójść i zobaczyć, bo to jest świetna reżyseria Marcina Hecnara. W znakomitej zresztą obsadzie, ona się tam zmienia, ale tam wszyscy aktorzy bardzo równo i dobrze grają, więc też warto pójść na takie spektakle, które są poniekąd rozrywką, ale też niosą dodatkowe wartości takie humanistyczne, wiesz, no to naprawdę jest inteligentne, to jest sztuką pokazanie też takich wartości uniwersalnych. Jasne i absolutnie się z tym zgadzam, natomiast ja ciągle chciałbym szukać tego teatru w radiu i jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu chyba rozmawiałem z organizatorami, organizowany jest przegląd spektakli teatralnych właśnie w studiu radiowym i one zostały tak dobrane, żeby grając je na żywo, ktoś, kto tego słucha, no, był jakby tam na miejscu, no i tutaj jakby środki wyrazu są zupełnie inne, no bo no, nie pokażemy, no w radiu nie pokażemy. Tak, ale możemy wiele poczuć i zobaczyć. To wszystko zależy od wyobraźni. Radio, teatr wyobraźni. I wydaje mi się, że my w tego widza powinniśmy bardziej wierzyć. Ja wierzę w widza, że chce, że jest wrażliwy i nawet jeśli czegoś nie czytał, czy nie dooglądał, bo nie ma na to czasu, to jest ciekawy. Więc wszystko tak naprawdę zależy od formy, od przekazu, od dynamiki, od pomysłu na to, krótko mówiąc, od konceptu. W ogóle sztuka to jest sztuka konceptu, prawda? I myślę, że w radiu mamy wspaniałych fachowców. Jest na przykład taka Marta Repsta, która zdobywa wiele nagród. I mamy się czym pochwalić jako radio w tej dziedzinie. I ja uważam, że to jest czas naprawdę na renesans tego typu sztuki. No dobrze, drogie panie. Wspomniane zresztą słuchowisko przez Magdę, ono zresztą zostało nagrodzone nagrodami międzynarodowymi, więc polski teatr radia ma naprawdę ogromne zasługi. I umiejętności. Dobrze, to ostatnie moje pytanie, prośba do was, żebyście wskazały najlepszy radiowy spektakl, z jakim się spotkałyście. Mnie się szalenie podobało to słuchowisko Marty Repzdy poświęcone jej matce. To jest bardzo smutny tekst, bo to jest opowieść o matce, która odchodzi, choruje na Alzheimera i córce, która nie umie się pogodzić z tą sytuacją. I on zdobył nagrody BBC i zdobył też wielkie wyróżnienia w Polsce. I mimo, że to jest smutne i nostalgiczne, to wydaje mi się, że to jest też rola radia i teatru, żeby mówić o rzeczach trudnych w sposób bez lęku i wprost. I to jest właśnie opowiedziane bez lęku i wprost. Taka trudna historia relacji. Także ja serdecznie państwu słuchowiska Marty Repzdy rekomenduję. Wystarczy wpisać sobie Polskie Radio Marta Repzda i one państwu wyskoczą w komputerze. Ja powiem, że tu nawiążę do takiego festiwalu, który odbywa się cyklicznie. Festiwal Dwa Teatry. Tam są oceniane wszystkie słuchowiska i co rok powstaje taka lista rekomendowanych słuchowisk. Mam nadzieję, że dyrektor Kukuła w tym roku również pochwali się tymi słuchowiskami. I w tamtym roku jednym z wyróżnionych słuchowisk, na które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to jest sztuka Maxa Frisza, Gra w życie bodajże. I warto tego słuchać, bo tam gra świetnie głosem, ma piękny głos Mariusz Bonaszewski. To jest prawdziwy radiowy głos i to jest takie słuchowisko poświęcone związkom, wiesz, jak to było trudno utrzymać związek

missing a dime that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Jeszcze 17 minut, będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Mamy Międzynarodowy Dzień Teatru, więc teraz przenosimy się do Krakowa. A w Krakowie konkurs recytacji rapu w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Konkurs recytacji rapu, nie pomylili się Państwo, dobrze Państwo usłyszeli. Skrt numer 3. Jan Stępniewski-Janowski z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę najpierw powiedzieć nam, co to jest skrt? Skrt to jest przede wszystkim konkurs recytacji rapu w mojej głowie, ale nazwa wzięła się z onomatopei wykorzystywanej często przez raperów w różnych utworach, najczęściej oznaczającą po prostu szybkie auta, które driftują. Natomiast te trzy litery w środku, KRR, składają nam się w bardzo ładny skrót od konkurs recytacji rapu właśnie. Ach, okej. To jest to taka inicjatywa, którą zaczęliśmy już jakiś czas temu. Ja nawet muszę panu powiedzieć, że sprawdziłem w internecie właśnie, no bo to zakładam, że jest to taka właśnie raperska nowomowa, używana też często pewnie przez młodzież. Przykład? Dobra, zaraz u ciebie będę. Okej, okay? Tylko skrót. Tak mówi młodzież. Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby przełożyć rap na deski teatralne? Trudno mi tak to namierzyć. Na pewno był ktoś, kto myślał o tym już wcześniej. Ja, mając gdzieś koło 15 lat, rozmawiałem o tym ze znajomymi, tak to pamiętam. Pomysł wziął się głównie stąd, że ja wtedy słuchałem już bardzo dużo rapu, moi znajomi niekoniecznie, a moi rodzice jeszcze mniej. I chciałem im pokazać, że te teksty, których słucham, niekoniecznie są tylko wulgarnymi tekstami o tym życiu na ulicy, o tym wszystkim, o czym myśli się, myśląc o rapie, ale też mają jakiś większy przekaz. No i powstał taki pomysł na skonfrontowanie tego właśnie z taką przestrzenią bardziej teatralną, a przy okazji z eleganckim ubiorem, bo na naszym wydarzeniu obowiązuje bardzo szczytny dress code, jest to black tie, wszyscy muszą być ubrani elegancko. No dobrze, no właściwie teraz tak jak sobie wyobrażam to, choć mam nadzieję, że za chwilę nam pan przybliży, jak to wygląda już na scenie, to chyba śmiało można powiedzieć, że teksty rapowe to takie trochę monodramy. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie zdecydowanie. Ja też gdzieś tam w tym wieku 15 lat w teatrze się udzielałem w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. I zdecydowanie niektóre wystąpienia, które mieliśmy już okazję oglądać na poprzednich edycjach, do rangi monodramu można by pociągnąć. Nie są to zwykłe recytacje. Mieliśmy naprawdę świetnych występujących. Mieliśmy osoby, które uczęszczały do szkół teatralnych, Jeden z moich ulubionych występów to zwycięzca pierwszej edycji, który recytował tekst niejakiego Rogala DDL, nazywający się Mutant. I zrobił na mnie ogromne wrażenie i to na pewno był już monodram, a nie zwykła recytacja. Mhm. No dobrze, to proszę powiedzieć od strony takiej technicznej, jak to wygląda, no bo to jest trzecia edycja, więc już pewne doświadczenia są za wami. Rozumiem, że artyści się zgłaszają, jest jakaś weryfikacja, jest jakaś komisja, która dopuszcza już tych artystów, którzy ostatecznie będą się prezentowali? Tak, robimy wstępną weryfikację, bo tych zgłoszeń zawsze jest bardzo dużo, a czasu nie aż tyle. Chociaż ja chciałbym usłyszeć wszystkie te wystąpienia ze sceny, no to niestety ramy czasowe nam nie pozwalają, więc wszelką weryfikację przeprowadzam ja wraz z innymi osobami, które pomagają mi w organizacji. No i tak staramy się zawęzić to do... Mamy sprawdzoną liczbę 12 osób, wtedy to są mniej więcej 2 godziny wydarzenia. To jest tak w sam raz. Tak już sprawdziliśmy to dwukrotnie i działa nam to wszystko w ten sposób. Mhm. No dobrze, i jak pan wspomina te poprzednie edycje? Były jakieś zaskoczenia? Oj, zdecydowanie dużo zaskoczeń. Na pierwszej edycji muszę przyznać, że byłem trochę nieprzygotowany na skalę, więc organizowałem to w klubie Rew w Krakowie, gdzie udostępniono nam scenę. I muszę przyznać, że ilość zgłoszeń, ilość reakcji na Facebooku czy na innych social mediach zdecydowanie zaskoczyła. Pamiętam taki moment, gdzie na wydarzeniu pokazała się liczba 1000 osób zainteresowanych, a ja miałem miejsca na 80 osób. Okay. Na drugiej edycji znowu bardzo wysoki poziom recytujących. Wtedy też udało mi się zaprosić dyrektora Teatru Słowackiego, pana Krzysztofa Głuchowskiego, jako jurora. I to, że się zgodził, też było niemałym zaskoczeniem, muszę przyznać. Natomiast bardzo mu się podobało i w związku z tym Teatr Słowackiego postanowił zaprosić nas do współpracy przy edycji trzeciej, co, muszę przyznać, jest kolejnym wielkim zaskoczeniem, a to, że udało nam się ten teatr zapełnić, no to już jest kompletnie nie do uwierzenia dla mnie. Wspomniał pan trochę o tym, kim są ci, którzy występują, a jak wygląda publiczność? Kto tam zazwyczaj siada po drugiej stronie? Tu muszę się trochę przyznać, że na pierwszej edycji to byli głównie moi znajomi i rodzina. Pomimo naszego szerokiego zasięgu, to jednak gdzieś tam te osoby, które zapisały się jako pierwsze i dzięki temu miały miejsce, no były gdzieś z tych moich bliskich kręgów. Przy drugiej edycji było już więcej osób, których nie kojarzę, natomiast zdecydowanie to, co zauważam z każdą kolejną edycją, to, że trafiamy do szerszej grupy odbiorców, nie tylko jeśli chodzi o to, czy ich znam, czy nie, ale też o, powiedzmy, pewne kryteria, no muszę powiedzieć, wiekowe niestety, chociaż każda z tych osób jest równie mile widziana, tak zaskakuje mnie zawsze, że osoby w wieku moich rodziców nadal są zainteresowane słuchaniem tego rapu i przychodzą do nas, bo myślałem, że jest to event, który będzie skierowany głównie do młodych. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest to, ile mamy zgłoszeń od osób właśnie czy w wieku moich rodziców, czy nawet w wieku moich dziadków. No dobrze, to teraz jeszcze ostatnie moje pytanie, no bo jest to jednak konkurs. Kto w takim razie ocenia, jak jest przyznawana główna nagroda? Co roku mamy trójkę jurorów. Zawsze staram się znaleźć jedną osobę, która jest związana z tym środowiskiem rapowym. Zawsze staram się też znaleźć jedną osobę, która jest związana ze środowiskiem teatralnym. Nie chcę jeszcze zdradzać, co to będzie w tym roku, ale myślę, że czekają nas bardzo fajne zaskoczenia. No i trzecia osoba, tutaj już różnie, w zeszłym roku był to redaktor Radia 1.7 z Krakowa, studenckiego radia. W tym roku to będzie znowu osoba trochę związana z każdym światem. No i oni wybierają na podstawie tych wystąpień 3 główne nagrody, które zostają przydzielone. Właśnie na scenie zostają wręczone dyplomy oraz tam odpowiednie nagrody. Natomiast to, co ja chciałbym jeszcze zaznaczyć, oczywiście mogę, to że to wydarzenie poza wszystkim ma charakter charytatywny i podczas tegorocznego wydarzenia będzie również prowadzona zbiórka na Fundację dla Dzieci z Cukrzycą. Tak staramy się pomóc. Stwierdziliśmy razem ze znajomymi przy pierwszej edycji już, że jeżeli możemy zrobić coś, co ma aż taki zasięg, to bardzo nas zaskoczyło, no to możemy się też tym jakoś przysłużyć. Więc chciałem tylko to zaznaczyć i zaprosić wszystkich do wspierania Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą, bo jest to fundacja bardzo bliska mojemu sercu. Dlatego serdecznie zapraszamy. 14 kwietnia konkurs recytacji rapu Skrt odbywa się w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, a opowiadał o nim Jan Stępniewski-Janowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted.